İvan Turgenev. Aşkın Zafer Şarkısı. Seslendiren Akın Altan. Eski zamandan kalma bir el yazmasında şunları okudum. Aldanmaya ve rüya görmeye cesaret et. Schiller. 16. yüzyılın ortalarında Ferraro'da, o zaman bu şehir, güzel sanatların, şairlerin koruyucusu sayılan asil düklerin himayesi altında bir mamure olmuştu. Fabi ve Muci adında iki delikanlı oturuyordu. Aynı yaşta, hem de yakın akraba olan bu iki delikanlı birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. İşten gelen bir dostluk, ta çocukluktan beri onları birbirine bağlamıştı. Talihlerinin de birbirine benzemesi, bu dostluk bağını kuvvetlendirmişti. İkisi de eski, asil bir soydan geliyordu. İkisi de zengin, başına buyruk, bekardı. Zevkleri birbirinin zevkine uyuyor, meslekleri de benziyordu. Muci müzisyendi, Fabi de ressamdı. Sarayın, toplumun, şehrin ziyneti sayılan bu gençlerle bütün Ferraro övünürdü. İkisi de genç, güzel olmakla beraber dış görünüşleri birbirine hiç benzemezdi. Fabi uzun boylu, ak tenli, sarı saçlıydı, gözleri de maviydi. Muci tersine esmerdi, saçları siyahtı, Fabi'nin gözlerinde olduğu gibi koyu ela gözlerinde neşeli bir parıltıdan, dudaklarında tatlı gülümsemeden eser bile yoktu. Koyu kaşları çekik göz kapaklarına doğru iniyordu. Halbuki Fabi'nin renkli kaşları ince yarı yuvarlaklar halinde temiz, düz alnına doğru uzanıyordu. Bununla beraber iki dost da bayanların pek hoşlarına gidiyordu. Çünkü şövalye nezaketinin, cömertliğinin birer örneği sayılıyorlardı. Ferraro'da o zaman da Valeria adında bir kız da yaşıyordu. Onun için kentin en güzel kızı deniliyordu. Ama kendisini pek seyrek görebiliyorlardı. Çünkü yalnız bir hayat sürüyordu. Ancak kiliseye gitmek, büyük bayramlarda da gezmek için evden dışarı çıkıyordu. Valeria, asil bir kadın olan annesiyle beraber oturuyordu. Zengin değillerdi. Annesinin başka çocukları da yoktu. Valeria, kimin karşısına çıkarsa çıksın, onda mutlaka irade dışında bir şaşkınlık, gene irade dışında şefkatle karışık bir saygı duygusu uyandırıyordu. Çünkü duruşu, görünüşü pek sadeydi. Güzelliklerinin kuvvetini kendisinin de pek bildiği sanılırdı. Bazıları gerçekten onu biraz kansız buluyorlardı. Hemen her zaman inik duran bakışları bir çeşit utanç, hatta ürkeklik ifade ediyordu. Dudaklarında pek seyrek gülümseme belirirdi. Bu gülümseme de pek hafif olurdu. Sesini de kimse duymamıştı. Ama sesi çok güzel olduğu, sabah erkenden, şehir halkı henüz uykudayken odasına kapanıp harp çalarak eski zaman şarkılar söylemekten hoşlandığı dilden dile dolaşıyordu. Yüzü renksiz olmakla beraber Valeria'nın sağlığı yerindeydi. Hatta ihtiyarlar bile ona bakarak şöyle düşünmekten kendilerini alamıyorlardı. Henüz kendi taç yapraklarına sarılmış, henüz kimsenin el dokundurmadığı bu bakir konca, bir gün bir genç erkek için açılınca o genç, kim bilir ne kadar mesut olacaktır. 2. Fabi ile Muci, Valeria'yı ilk defa tantanalı bir milli bayram günü görmüşlerdi. Bu bayram, Fransız kralı 12. Louis'nin kızı Ferraro düşesinin çağrışı üzerine Paris'ten gelen sanlı devlet adamlarının şerefine Lucrezia Borgia'nın oğlu Ferraro dükü Ekrol'un emriyle tertip edilmişti. Paladien'in çizdiği resim üzerinde Ferraro'nun en büyük meydanlarında şehrin saygıdeğer bayanları için hazırlanan süslü tribünün ortalarında Valeria da annesiyle beraber oturuyordu. Fabi de, Muci de daha o gün ona delice aşık oldular. Birbirlerinden hiçbir şeylerini gizlemedikleri için her biri ötekinin kalbinde olanları öğrenmekte gecikmemişti. Bunun üzerine aralarında şöyle bir şeye karar verdiler. İkisi de Valeria'ya yaklaşmaya çalışacak, o hangisini seçmeye tenezzül ederse, öteki hiç itiraz etmeden onun vereceği karara boyun eğecekti. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra iyi şöhretleri sayesinde dul kadının girilmesi güç olan evine girmeye muvaffak oldular. Dul kadın kendisini ziyaret etmelerine izin verdi. O günden sonra iki genç her gün Valeria'yı görüp konuşabiliyorlardı. Gün geçtikçe de her iki gencin kalbinde tutuşan ateş daha ziyade alevleniyordu. Gençlerle bir arada bulunmak, Valeria'nın hoşuna gitmekle beraber İkisinin de birini kendisine eş seçmek aklından bile geçmiyordu. Muji'den müzik öğreniyordu ama daha çok Fabi ile konuşuyordu. Ona karşı daha az ürkeklik duyuyordu. En sonunda iki genç de talihlerini kesin olarak anlamaya karar verdiler. Bu niyetle de Valeria'ya mektup yazdılar. Mektuplarında hayatını kiminle birleştirmek istediğini bildirmesini rica ettiler. Valeria mektubu annesine göstererek hiç de evlenmek niyetinde olmadığını söyledi. Ama annesi evlenmek zamanı geldiği kanaatinde ise o kimi seçerse onunla evleneceğini söyledi. Sayın Dul, sevgili çocuğundan ayrılacağını düşününce biraz gözyaşı döktü ama taliplere ret cevabı vermeye de hiçbir sebep yoktu. Her iki genç erkeğin de kızına layık olduğunu kabul ediyordu. Ama içinden Fabi'yi tercih ediyordu. Kızının da onu daha çok beğendiğini sandığı için Fabi'yi seçtiğini söyledi. Hemen ertesi gün Fabi, eriştiği saadet haberini aldı. Muji'ye de verdiği sözü tutup kadere boyun eğmekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. O da öyle yaptı. Ama dostunun, rakibinin galibiyetine şahit olmayı da onuruna yediremedi. Hemen mülkünün büyük bir kısmını sattı. Birkaç bin duka altınını cebine koyarak doğuya doğru uzun bir geziye çıktı. Fabi ile vedalaşırken, içinde yanan ihtirasın son izi kaybolmadıkça geri dönmeyeceğini söyledi. Çocukluk, gençlik dostundan ayrılmak Fabi'ye pek ağır geldi. Ama pek yakında geleceğini umduğu o saadet sevinci, bütün öteki duyguları alt etti. O da muzaffer aşkın heyecanına kapıldı. Bütün varlığını bu duygunun tesirine bıraktı. Bir müddet sonra Valeria ile evlendiler. İşte o zaman elde ettiği hazinenin bütün kıymetini takdir etti. Fabi'nin Ferraro'ya yakın bir yerde güzel bir köşkü vardı. Köşk, gölgelik bir bahçeyle çevriliydi. Karısını, kaynanasını alarak yerleşti. Bundan sonra onlar için parlak bir çağ başladı. Valeria, evlilik hayatında mükemmel ev kadını olduğunu gösterdi. Fabi de bu aralık ressamlığı ilerletmişti. Artık bir amatör değildi. Gerçek bir üstad olmuştu. Valeria'nın annesi bu mesut çifte bakarak seviniyor, Tanrı'ya şükrediyordu. 4 yıl tatlı bir rüya gibi belli olmadan geçip gitmişti. Genç evlilerin yalnız bir şeyleri eksikti. Yalnız bir kederleri vardı. Çocukları olmuyordu. Ama ümitleri de henüz büsbütün kırılmış değildi. 4. yılın sonlarına doğru bu sefer başlarına gerçek bir felaket geldi. Valeria'nın annesi bir gün hasta yattıktan sonra öldü. Valeria çok gözyaşı döktü. Uzun zaman bu kayba alışamadı. Aradan 1 yıl daha geçti. Hayat eski hükümranlığını aldı, yine eski yolundan akmaya başladı. İşte tam bu sıralarda bir yaz akşamı, Muji kimseye haber vermeden Ferraro'ya dönmüştü. 3. Gittiği günden beri aradan geçen 5 yıl içinde ona dair kimse bir şey bilmiyordu. Ondan bir haber alınamamıştı. Sanki yeryüzünden büsbütün kaybolup gitmişti. Fabi, dostunu Ferraro sokaklarından birinde gördüğü zaman önce korkudan, sonra da sevincinden az daha bayılacaktı. Hemen onu köşküne çağırdı. Orada, bahçede ayrı, oldukça büyük bir de pavyon vardı. Dostuna bu pavyonda oturmasını teklif etti. Muji de bu teklifi istekle kabul ederek, Malayalı dilsiz uşağıyla beraber hemen o gün taşındı. Bu uşak dilsizdi ama sağır değildi. Hatta gözlerinin canlılığına bakılacak olursa pek anlayışlı bir adama benziyordu. Dili kesilmek suretiyle koparılmıştı. Muji beraberinde birçok da sandık getirdi. Bunlar uzun zaman gezdiği yerlerde topladığı kıymetli eşyalarla doluydu. Valeria, Muji'nin geri döndüğüne sevindi. Muji de onu dostça, neşeli neşeli selamladı. Ama heyecan göstermedi. Anlaşılan Fabi'ye verdiği sözü tutmuştu. Bütün gününü eşyalarını pavyona yerleştirmekle geçirdi. Getirmiş olduğu eşsiz eşyaları, Malayalı uşağının yardımıyla sandıklardan çıkardı. Burada halılar, ipekli dokumalar, kadifeden, ketenden elbiseler, silahlar, kaseler, altın yaldızla süslü tabaklar, bardaklar, incili, zümrüt taşlı altın, gümüş eşyalar, kehribardan, fil dişinden oyma çekmeceler, kristal şişeler, baharat, tütsüler, vahşi hayvanların derileri, bilinmeyen kuşların tüyleri, buna benzer daha birçok şeyler vardı ki bunların kullanışı bile esrarlı, anlaşılmayan bir şeydi. Bu paha biçilmez eşya arasında bir de pek kıymetli inci gerdanlık vardı. Bunu İran Şahı Muji'ye büyük, gizli bir hizmet karşılığında hediye etmişti. Muji, gerdanlığı kendi eliyle Valeria'nın boynuna takmak için ondan izin istedi. Gerdanlık Valeria'ya ağır geldi. Hem de tuhaf bir ılıklık taşıyordu. Öylece tenine yapışıvermişti. Öğle yemeğinden sonra ikindiye doğru köşkün taraçasında zakkumların, defnelerin gölgesi altında oturdukları zaman Muji başından geçenleri anlatmaya başladı. Gördüğü uzak memleketlerden, zirveleri bulutlara gömülü dağlardan, susuz çöllerden, denize benzeyen nehirlerden bahsetti. Çok büyük yapılarla tapınaklardan, bin yıllık ağaçlardan, gökkuşağını andıran çiçeklerle kuşlardan söz açtı. Gördüğü kentlerle milletleri saydı. Onların adlarında bile masalları andıran bir şey vardı. Muji, bütün doğuyu tanıyordu. Atları, bütün öteki canlı hayvanlardan asil olan İran'ı, Arabistan'ı baştan başa gezmiş, insanları azametli ürünlere benzeyen Hind'in ta içerlerine kadar girmiş, çekik gözlü, hiç konuşmayan bir insan şeklinde yeryüzünde yaşayan, Dalai Lama adında canlı tanrısı olan Çin'in, Tibet'in sınırlarına kadar gitmişti. Anlattığı şeyler pek garipti. Fabi ile Valeria onu büyülenmiş gibi dinliyorlardı. Bir bakıma Muji'nin yüz çizgileri pek az değişmişti. Çocukluğundan beri esmer olan cildi, daha parlak güneşin ışıkları altında biraz daha esmerleşmişti. Gözleri eskisinden daha derinleşmiş gibiydi. Hepsi o kadar. Ama yüzünün ifadesi değişmişti. Düşünceli, azametli bir ifade taşıyan bu yüz, kaplanların sesleriyle çınlayan ormanlarda geceleyin karşılaştığı tehlikeleri yahut gündüzün ıssız yollarda pusu kurup oradan geçen yolcuları yakalayarak kurban bekleyen demirden taptuğun uğruna boğup öldüren vahşileri anlatırken bile canlanmıyordu. Sesi de daha kalınlaşmıştı, düzgün olmuştu. Ellerinin, bütün vücudunun hareketleri de İtalyan ırkında görülen serbestliği kaybetmişti. Bir köle kadar sadık, çevik Malayalı'nın yardımıyla ev sahiplerine birkaç hokkabazlık gösterdi. Bunları Hint brahmalarından öğrenmişti. Mesela önceden bir örtünün arkasında gizlendikten sonra birdenbire havada bağdaş kurmuş bir vaziyette meydana çıkıverdi. Ancak ayak parmaklarının uçlarıyla dikine konmuş bambu kamışına dayanıyordu. Bu hokkabazlık Fabi'yi hayretler içinde bırakmıştı. Valeria korkmuştu. ''Sakın Muji sihirbaz olmasın.'' diye düşünmüştü. Küçük bir flütle ıslık çalmaya başlayınca, alacalı kumaşla örtülü sepetten alışkın yılanlar siyah, yassı kafalarını uzatıp dillerini oynatmaya başladıkları zaman Valeria dehşet içinde kaldı. Bu iğrenç hayvanları elden geldiği kadar çabuk saklamasını rica etti. Akşam yemeğinde Muji dostlarına uzun boğazlı yuvarlak şişeden şiraz şarabı ikram etti. Bu şarap hem mis gibi kokulu hem de pekmez gibi koyuydu. Yeşile çalan altın bir rengi vardı. Akikten küçücük fincanlara döküldüğü zaman esrarlı esrarlı pırıldıyordu. Tadı da Avrupa şaraplarına benzemiyordu. Çok tatlıydı, insanın içine baygınlık veriyordu. Yavaş yavaş küçük yudumlarla içilince bir hoş uyuşukluk bütün uzuvlara yayılıyordu. Muji, Fabi ile Valeria'ya bu şaraptan birer fincan içirdi. Kendisi de içti. Valeria'nın fincanına doğru eğilerek bir şeyler fısıldadı, parmaklarını oynattı. Valeria bunun farkına varmıştı. Ama Muji'nin bütün hareketlerinde, tavırlarında yabancı, acayip bir şey göze çarptığı için sadece içinden, ''Hint diyarında başka yeni bir din kabul etmiş olmasın?'' ''Yoksa orada onların adetleri mi böyle?'' diye düşünmüştü. Biraz sustuktan sonra ona, gezisi sırasında da müziğe devam edip etmediğini sordu. Muji buna cevap olarak Malayalı uşağına Hint kemanını getirmesini emretti. Keman, bildiğimiz kemanlara benzemekle beraber dört tel yerine üç telliydi. Üzeri mavimsi yılan derisiyle kaplıydı. İnce kamıştan yayı da yarı yuvarlaktı, ucunda da sivri bir elmas parlıyordu. Muji önce, dediği gibi birkaç halk şarkısı çaldı. Bunlar hazin, garip, hatta İtalyan kulağına vahşi gelen şarkılardı. Madeni tellerden çıkardığı ses hem acıklı hem de hafifti. Ama Muji şarkısını çalmaya başlayınca aynı ses birdenbire kuvvetlendi, çınlayarak titredi. Garip melodi ağır ağır gidip gelen keman yayının altından tıpkı derisiyle kemanı kaplayan yılan gibi güzel bir kıvraklıkla akmaya başladı. Melodi öyle bir ateşle, öyle sevinç dolu coşkunlukla alevlenip yanıyordu ki hem Fabi'nin hem de Valeria'nın kalpleri dehşetle titredi, gözleri yaşlarla doldu. Muji, kemana doğru eğilmiş başı, solgunlaşmış yüzü, bir çizgi halinde çatılmış kaşlarıyla daha dalgın, daha azametli görünüyordu. Yayın ucundaki elmas da bu nefis şarkının ateşiyle tutuşmuş gibi gidip gelirken etrafa pırıltılı kıvılcımlar saçıyordu. Muji şarkısını bitirdi. Kemanını hala omzuyla çenesi arasında sıkıyordu. Yayı tutan eli takatsiz kalmış gibi düştü. Bu sırada Fabi, ''Bu nedir? Bize çaldığın bu şarkının adı nedir?'' diye haykırdı. Valeria bir şey söylememekle beraber bütün varlığı kocasının sorusunu tekrarlıyordu. Muji kemanı masanın üstüne koydu. Saçlarını hafifçe silkerek nazik bir gülümsemeyle, ''Bu mu? Bu melodiyi, bu şarkıyı bir gün Seylan Adası'nda duymuştum. Bu şarkı oradaki halk arasında Mesud Aşk'ın zafer şarkısı diye anılmaktadır.'' dedi. Fabi, ''Tekrar et.'' diye fısıldadı. Muji, ''Hayır, bunu tekrar etmek olmaz.'' diye cevap verdi. ''Şimdi ise vakit geç oldu. Senyora Valeria'nın dinlenmesi gerek. Benim de vaktim geldi. Yoruldum.'' Bütün o gün Muji, Valeria'ya karşı saygılı bir tarzda hareket ediyor, eski dost gibi davranıyordu. Ama giderken Valeria'nın elini kuvvetle sıktı. Parmaklarını da avucuna batırdı. Bu sırada yüzüne öyle ısrarla bakıyordu ki, Valeria gözlerini yukarı kaldırmadığı halde birdenbire kızaran yanaklarında bu bakışın kuvvetini duydu. Muji'ye bir şey söylemedi ama elini hızla çekti. O uzaklaşınca da çıktığı kapıya uzun uzun baktı. Bu sırada ondan eskiden de korktuğunu hatırladı. Buna gene şaştı. Muji kendi pavyonuna gitti. Karı koca da yatak odalarına çekildiler. 4. Valeria çabuk uyuyamadı. Kanı yavaş yavaş kaynıyor, başı hafifçe dönüyor, kulakları çınlıyordu. Buna sebep belki o tuhaf şarap, belki Muji'nin anlattığı hikayeler, kemanla çaldığı şarkılardı. Sabaha karşı nihayet uyuyabildi. Garip bir rüya gördü. Rüyasında alçak kubbeli, geniş bir odaya giriyordu. Ömründe böyle bir oda görmemişti. Bütün duvarlar altın çiçeklerle süslü küçük küçük mavi çinilerle kaplıydı. Su mermerinden ince burma sütunlar mermer tabanı tutuyordu. Bu tabanda sütunlar da yarı şeffaf gibi görünüyordu. Toz pembe bir ışık her yandan odaya sızarak eşyaya esrarlı, tek renkli bir manzara veriyordu. Bir dar alının üstünde sıralanmış ipek yastıklar, ayna gibi parlayan döşemelerin ortasına kadar uzuyordu. Köşelerde korkunç vahşi hayvanları tasvir eden, güçlükle seçilen buhurdanlar yükseliyordu. Hiçbir yanda pencere yoktu. Kadife perdeyle örtülü kapı, duvarın girintisinde kapkara duruyordu. Birdenbire perde yavaşça kaymaya başladı, aralandı. İçeri, Muji girdi. Eğilip selam verdi, kucağına açtı, güldü. Sert elleriyle Valeria'nın belini sardı. Kuruyan dudakları bütün vücudunu yakmaya başladı. Valeria, kendinden geçerek sırt üstü yastıkların üzerine yuvarlandı. Valeria dehşetinden inleyerek birçok çırpınmalardan sonra gözlerini açtı. Nerede olduğunu, ne yaptığını hala anlayamıyordu. Karyolasında doğruldu, çevresine bakındı. Bütün vücuduna bir ürperme yayıldı. Fabi yanında yatıyordu, uykudaydı. Ama pencereden bakan yuvarlak, parlak ayın ışığı altında yüzü, ölü yüzü gibi solgun. Ölü yüzünden de mahzun görünüyordu. Valeria kocasını uyandırdı. Kocası yüzüne bakar bakmaz, ''Neyin var?'' diye haykırdı. Valeria hala titremeye devam ederek, ''Ben korkunç bir rüya gördüm.'' diye fısıldadı. Tam bu sırada pavyonun bulunduğu taraftan kuvvetli müzik sesi duyuldu. İkisi de Muji'nin kendilerine çaldığı melodiyi tanıdılar. Bu, tatmin edilmiş aşkın zafer şarkısıydı. Fabi şaşkın şaşkın Valeria'ya baktı. O da gözlerini kapadı, başını çevirdi. İkisi de nefeslerini tutarak şarkıyı sonuna kadar dinlediler. Son inleyiş kesilince ay bulutların arkasına gizlendi. O da birdenbire karanlıklara gömüldü. Karı koca bir tek söz konuşmadan başlarını yastığa koydular. Kimin ne zaman uykuya daldığının farkına varmadılar. 5. Ertesi gün Muji kahvaltıya geldi. Memnun görünüyordu. Valeria'yı neşeyle selamladı. Valeria onun selamına telaşlı telaşlı karşılık verdi. Göz ucuyla da yüzüne baktı. Onun memnun, neşeli yüzünden, içe işleyen merak dolu gözlerinden dehşet duydu. Muji gene bir şeyler anlatmak istediyse de Fabi sözünü kesti. ''Galiba yeni yerinde rahat uyuyamadın. diye sordu. Karımla dün bize çaldığın şarkıyı duyduk. Muci sordu. Ya, demek duydunuz? Evet, gerçekten onu çaldım. Ama çalmadan önce uyumuştum. Hatta şaşılacak bir rüya bile gördüm. Valeria kulak kesildi. Fabi sordu. Nasıl bir rüya? Muci gözlerini Valeria'dan ayırmayarak, kubbeli, şark usulü döşeli geniş bir odaya girdiğimi gördüm, diye cevap verdi. Burma sütunlar kubbeyi tutuyordu. Duvarlar çiniyle kaplıydı. Odada ne bir pencere ne de mum olmamakla beraber içerisini pembe ışık dolduruyordu. Sanki bütün oda şeffaf taşlardan yapılmıştı. Köşelerde çin işi buhurdanlar tütüyordu. Yerde de halı boyunca ipek yastıklar duruyordu. Ben perdeyle örtülü kapıdan içeri girdim. Tam karşıya düşen öteki kapıdan da bir zamanlar sevmiş olduğum kadın göründü. Bana o kadar güzel, öyle cana yakın göründü ki bütün varlığım eski aşkımla tutuştu. Muci manalı manalı sustu. Valeria kımıldamadan oturuyor, sadece yavaş yavaş sararıyordu. Derin derin nefes alıyordu. Muci sözlerine devamla, ''O sırada uyandım, bildiğiniz şarkıyı çaldım.'' dedi. Fabi sordu, ''Peki ama o kadın kimdi?'' ''Kim miydi?'' ''Birintli'nin karısı. Onunla Delhi'de tanışmıştım. Şimdi artık hayatta değil.'' ''Öldü?'' Fabi, ''Ya kocası?'' diye sordu. Ama niçin sorduğunu kendisi de bilmiyordu. ''Kocası da ölmüş.'' diyorlar. ''Tanıştığımızdan az sonra ikisinin de izlerini kaybettim.'' Fabi, ''Tuhaf. Karım da bu gece tuhaf bir rüya görmüş.'' dedi. Muci gözlerini Valeria'nın yüzüne dikti. Fabi, ''Ama gördüğü rüyayı bana anlatmadı.'' diye ilave etti. Bu sırada Valeria ayağa kalktı, odadan çıkıp gitti. Kahvaltıdan hemen sonra Muci'de Ferraro'da işleri olduğunu, ancak akşama dönebileceğini söyleyerek oradan ayrıldı. 6. Muci gelmeden birkaç hafta önce Fabi karısının portresini yapmaya başlamıştı. Onu Aziz Cecil'in özellikleriyle tasvir etmişti. O zamana kadar sanatında bir hayli ilerlemişti. Leonardo da Vinci'nin talebelerinden namlı Louis'ni onu ziyaret etmek için Ferraro'ya kadar gelmiş, tasvirleriyle yardım ederek bu sırada büyük üstadının öğütlerini de ona söylemişti. Portre hemen hemen hazırdı. Birkaç çizgi ilavesiyle yüzü bitirmek kalıyordu. Ondan sonra Fabi eserleriyle haklı olarak övünebilirdi. Muci, Ferraro'ya gidince o da atölyesine yollandı. Valeria kocasını her zaman orada beklerdi. İçeri girince seslendi ama cevap veren olmadı. Gizli bir telaş Fabi'nin benliğini sardı. Karısını aramaya başladı. Evde hiçbir yerde yoktu. Fabi bahçeye koştu. Orada uzak, ıssız hıyabanlardan birinde Valeria'yı gördü. Başını yere eğmiş, ellerini dizlerinin üstünde kavuşturmuş, sıralardan birinde oturuyordu. Arkasında servilerin koyu yeşilliklerinin arasında, yüzünde hain bir gülümseme dolaşan mermer heykeli duruyordu. Valeria kocasının gelişine pek sevindi. Onun telaşlı sorularına cevap olarak başı ağrıdığını söyledi. ''Ama bunun zararı yok. Portreyi bitirmeye hazırım.'' dedi. Fabi onu atölyeye götürdü. Oturttu, fırçayı eline aldı. Ama ne yazık ki istediği ifadeyi vererek yüzü bir türlü bitiremedi. Biraz solgun olması, yorgun görünmesi buna sebep değildi. Hayır, Valeria da o kadar beğendiği, ona Aziz Cecil'in şeklini vermek istediği kutsal ifadeyi bir türlü bulamıyordu. En sonunda fırçayı attı. Karısına da keyfi yerinde olmadığını söyledi. Onun da pek sağlıklı görünmediği için gidip biraz yatması hiç fena olmayacağını anlattı. Bunun arkasından tuvali resimle beraber duvara çevirdi. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu Valeria da kabul etti. Başı ağrıdığını tekrarlayarak yatak odasına çekildi. Fabi atölyede kaldı. O da anlayamadığı acayip bir tesirin altında bulunduğunu hissediyordu. Muci ile bir çatı altında bulunmak onu sıkıyordu. Oysa ki herkesi çağırmıştı. Hem buna kıskanma denemezdi. Valeria'yı kıskanmaya imkan var mıydı? Ama dostunun şahsında da eski arkadaşını bulamıyordu. Muci'nin uzak ülkelerden, beraberinde getirdiği, hem galiba benliğine hakim olan, kanına giren o yabancı, bilinmeyen yeni şeyler, büyücü tavırları, şarkıları, tuhaf içkiler, sonra dilsiz Malayalı uşak, hatta Muci'nin elbisesinden, saçlarından, nefesinden ortalığa yayılan o baharat kokusu, Fabi'ye güvensizliğe, hatta belki de ürkekliğe benzer bir duygu telkin ediyordu. Hem neden acaba Malayalı uşak masa başında hizmet ederken kendisine öyle hoşa gitmeyen bir dikkatle bakıyordu? Doğrusu başkası olsa onun İtalyanca anladığını sanırdı. Muci'yi konuşurken dilini feda ederek büyük bir adağı yerine getirdiğini, bunun içinde şimdi büyük bir kuvvete sahip olduğunu söylemişti. Nasıl bir kuvvete sahipti? Dilini feda etmekle bu kuvveti nasıl elde etmişti? Bütün bunlar pek garip, anlaşılmaz şeylerdi. Fabi karısının yanına gitti. Valeria elbiseleriyle yatakta yatıyordu. Ama uyumuyordu. Kocasının ayak seslerini duyunca titredi. Sonra bahçede olduğu gibi gelişine sevindi. Fabi, karyolanın kenarına oturdu, Valeria'nın elini tuttu. Biraz sustuktan sonra, ''Geceliğin korktuğun rüya neydi?'' ''Bu rüyada Muci'nin anlattığı rüyaya benziyor muydu?'' diye sordu. Valeria kızardı, çabuk çabuk cevap verdi. ''Hayır, hayır, rüyamda bir korkunç canavar gördüm. Beni paralamak istiyordu.'' Fabi, ''Canavar mı? İnsan kılığında bir canavar mı?'' diye sordu. Valeria, ''Hayır, bir hayvandı, hayvandı!'' diyerek başını çevirdi. Ateşler içinde yanan yüzünü yastıkların arasına sakladı. Fabi bir müddet karısının elini tuttu, sessizce dudaklarına götürdü, sonra uzaklaştı. Karı koca o günü neşesiz geçirdiler. Sanki tepelerinde kapkara bulutlar duruyordu. Ama bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlardı. Bir tehlike karşısındaymış gibi hep beraber olmak istiyorlardı. Ama birbirlerine ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Fabi gene portreye başlamak, Ferraro'da çıkarak bütün İtalya'da dillere destan olan Ariston'un manzum eserini okumak istediyse de muvaffak olamadı. Akşam geç vakit, tam yemek yeneceği sırada Muci geri döndü. 7. Muci sakin, memnun görünüyordu ama pek az konuşuyordu. Daha çok Fabi'ye, eskiden tanıdıkları kimselere, Almanya seferine, İmparator Karl'a dair sorular soruyordu. Roma'ya giderek yeni papayı görmek istediğinden bahsetti. Valeria'ya gene Şiraz şarabı teklif etti. İstemeyince kendi kendine, ''Şimdi artık lüzum kalmadı.'' dedi. Karısıyla beraber yatak odasına çekilen Fabi çabucak uykuya daldı. Bir saat sonra uyanınca kendisiyle beraber aynı yastıkta kimsenin yatmamış olduğuna kanaat getirdi. Çünkü Valeria yanında yoktu. Hemen yerinden fırladı. Tam bu sırada karısının sırtında geceliğiyle odaya girdiğini gördü. Biraz önce hafif bir yağmur yağıp geçmekle beraber ay çok parlaktı. Valeria'nın gözleri kapalıydı. Hareketsiz yüzünde gizli bir korku ifadesi vardı. Karyolaya yaklaştı. İleriye doğru uzanan elleriyle yatağı yokladıktan sonra çabucak sessizce yattı. Fabi ona bir şey soracak olduysa da cevap alamadı. Karısı derin bir uykuya dalmış gibi yatıyordu. Ona eliyle dokundu. Elbisesinde, saçlarında yağmur damlaları vardı, çıplak ayaklarına kum taneleri yapışmıştı. Hemen ayağa fırladı, yarı açık duran kapıdan bahçeye koştu. Ay, gözleri kamaştıran bir parlaklıkla ortalığı aydınlatıyordu. Fabi çevresine bakındı, kum serpili yolda iki çift ayağın izlerini gördü. Bunlardan bir çifti yalındı. İzler pavyonla evin arasında bir kenarda bulunan Yasemin'le örtülü kameriyeye gidiyordu. Fabi şaşkınlık içinde duraladı. Tam bu sırada gene birdenbire bir gece önce duyduğu şarkının sesleri kulağına geldi. Titredi, koşarak pavyona girdi. Muci, odanın ortasında durmuş keman çalıyordu. Fabi ona doğru atıldı. ''Sen bahçedeydin, dışarı çıktın. Elbisen yağmurdan ıslanmış.'' Muci, sanki Fabi'nin heyecanlanmasına şaşmış gibi kekeleyerek, ''Hayır, bilmiyorum. Galiba dışarı çıkmadım.'' diye cevap verdi. Fabi onun kolunu yakaladı. ''Hem niçin gene o şarkıyı çalıyorsun, yoksa gene rüya mı gördün?'' Muci aynı şaşkınlıkla Fabi'ye dalgın dalgın bakıyor, susuyordu. ''Cevap versene!'' Muci kendinden geçmiş bir halde mırıldanarak, ''Ay tepsi gibi yuvarlak, dere yılan gibi parlak, dost uyandı, düşman uykuda, çaylak tavuğu paralamada, beni kurtar!'' diye bir şarkı mırıldanıyordu. Fabi bir iki adım geriledi. Muci'yi uzun uzun süzdü. Eve, sonra da yatak odasına döndü. Valeria başını bir omzuna dayamış, ellerini dermansız iki yana bırakmış, ağır bir uykuya dalmıştı. Onu uyandırmak kolay olmadı. Ama gözlerini açıp kocasını karşısında görünce titreyerek boynuna sarıldı. Bütün vücudu tir tir titriyordu. Fabi onu teselli etmeye çalıştı. ''Neyin var sevgilim, neyin var?'' diye tekrarladı durdu. Valeria kocasının göğsünde titremeye devam ediyordu. Yüzüyle ona sokulurken, ''Ah, öyle korkunç rüyalar görüyorum ki'' diye fısıldıyordu. Fabi sormak istediyse de Valeria sadece titriyordu. Nihayet kocasının kucağında uykuya daldığı zaman pencereler sabahın ilk ışığıyla kızıllaşmaya başlamıştı. 8. Ertesi gün Muji sabahleyin kayboldu. Valeria da kocasına yakınlarındaki manastıra gitmek niyetinde olduğunu söyledi. Bu manastırda kendisine karşı sonsuz bir güven beslediği vaftiz babası olan ihtiyar, ağırbaşlı bir keşiş vardı. Fabi'nin sorularına, son günlerin izlemleri tesiriyle ağır yükler altında kalan ruhunu tövbe ederek hafifletmek istediğini söyledi. Fabi, Valeria'nın süzülmüş yüzüne baktı, ahenksiz sesine kulak verdi. En sonunda onun bu düşüncesine hak verdi. Saygıdeğer papaz Lorenzo, karısına faydalı öğütler verebilirdi. Şüphelerini de dağıtırdı. Valeria, 4 muhafız kılavuzun himayesi altında manastıra girdi. Fabi evde kaldı. Karısı dönünceye kadar bahçede dolaştı. Ona ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu sırada gittikçe artan bir korku, kızgınlık duyuyordu. Bilemediği şüphelerin acısı benliğini sarıyordu. Birkaç defa pavyona girdi ama Muji bir türlü dönmüyordu. Malayalı uşak da tevekkülle başını eğmiş, put gibi duruyordu. Tunç yüzünde, hiç değilse Fabi'ye öyle gelmişti, gizli bir gülümseme dolaşıyordu. Bu sırada Valeria tövbe ederken papaza her şeyi açıkladı. Anlatırken utanç değil, dehşet duyuyordu. Papaz dikkatle dinledi, onu takdis etti, elinde olmayarak işlediği günahı bağışladı. İçinden de, ''Bu bir büyü işi, şeytan tılsımı, bunu böyle bırakmaya gelmez.'' diye düşündü. Valeria ile beraber köşke gitti. Bu hareketini de kendisini teselli etmek için yapıyormuş gibi gösterdi. Papazı gören Fabi biraz telaşlandı. Ama tecrübeli ihtiyar, nasıl hareket edeceğini önceden tasarlamıştı. Fabi ile yalnız kalınca tabii, Valeria'nın tövbe ederken açtığı sırrı söylemedi. Ama çağırmış olduğu misafiri tezelden evinden uzaklaştırmasını tavsiye etti. Hikayeleri, şarkıları, hareketleriyle Valeria'nın hayalini tahrik ettiğini söyledi. Hem de ihtiyarın fikrince, hatırladığına göre Muji, eskiden de pek öyle dinine bağlı bir insan değildi. Hikayeleri, şarkıları, hareketleriyle Valeria'nın hayalini tahrik ettiğini söyledi. Hem de ihtiyarın fikrince, hatırladığına göre Muji, eskiden de pek öyle dinine bağlı bir insan değildi. Uzun zaman Hristiyanlık girmemiş diyarlarda dolaştığı için yanlış yola sapmış, hatta büyücülük sırlarını öğrenmiş olabilirdi. Bu sebeple, ortada eski dostluk hakları mevcut olmakla beraber makul durumda ayrılmanın gerekli bir şey olduğunu gösteriyordu. Fabi, sayın keşişle aynı fikirdeydi. Kocası, keşişin tavsiyelerini bildirdiği zaman Valeria pek memnun oldu. Karı kocanın iyi niyetleriyle, dilekleriyle uğurlanan papaz Lorenzo, manastır ve yoksullar için zengin hediyeleri yüklenerek manastırın yolunu tuttu. Fabi, hemen akşam yemeğinden sonra Muji ile anlaşmaya karar vermişti. Ama garip misafiri yemek zamanına kadar geri dönmedi. Bunun üzerine Fabi, Muji ile konuşmayı ertesi güne bıraktı. Karı koca da yatak odasına çekildiler. 9. Valeria çabucak uyuyuverdi. Fabi uyuyamıyordu. Gördükleri, duydukları gecenin karanlığında daha canlı olarak aklına geliyordu. Daha büyük bir ısrarla kendi kendine sorular soruyor, onları eskisi gibi cevaplandıramıyordu. Muji gerçekten de bir büyücü müydü? Sihirleriyle Valeria'yı da zehirlemiş miydi? O hasta. Ama hastalığı ne? Fabi başını ellerinin üstüne koymuş, nefesini tutarak derin düşüncelere dalmıştı. Bu arada ay da bulutsuz gökyüzünde yükselmeye başlamıştı. O anda hafif, mis kokulu bir nefes pavyon tarafından esmeye, yoksa Fabi'ye mi öyle gelmişti? Ayın ışığıyla beraber pencerenin yarı şeffaf camlarından geçerek odayı doldurmaya başladı. Bu sırada ısrarlı, şehvetli bir fısıltı duyuluyordu. Tam o anda Fabi, Valeria'nın yavaş yavaş kımıldamaya başladığını gördü. Fabi silkindi. Bir de ne görsün, karısı yavaş yavaş karyoladan kalkıp önce bir, sonra öteki ayağını yere indirdikten sonra tıpkı bir uyur gezer gibi fersiz gözlerini karşı tarafa dikerek ellerini ileriye uzata uzata bahçeye çıkan kapıya doğru yürümeye başlamaz mı? Fabi, yıldırım hızıyla yatak odasının öteki kapısından dışarı fırladı. var hızıyla evin köşesinden dönerek bahçeye çıkan birinci kapıya dayandı. Sürmeye elini götürmüş götürmemişti ki birisinin kapıyı içeriden açmaya çalıştığını, var kuvvetiyle ittiğini, sonra bir daha dayandığını hissetti. Ondan sonra inleyen bir ses duyuldu. Fabi, ama Muji kentten dönmemişti ki, diye düşündü. Hemen pavyona koştu. Bir de ne görsün? Ayın parlak ışıklarıyla aydınlanan yoldan, gene tıpkı bir uyur gezer gibi, gene ellerini ileriye doğru uzatıp fersiz gözlerini alabildiğini açarak Muji kendisine doğru gelmiyor mu? Fabi koşa koşa ona yaklaştı. Muji, onu görmeden intizamla adım adım ilerliyordu. Ay ışığıyla aydınlanan yüzü tıpkı Malayalı'nın yüzü gibi gülüyordu. Fabi ona adıyla seslenmek istedi. Ama bu sırada arkasında evde bir pencere çarptığını duydu. Başını çevirdi, baktı. Gerçekten de yere kadar inen yatak odasının penceresi ardına kadar açılmıştı. Bir ayağını ileriye doğru uzatan Valeria orada duruyordu. Elleriyle sanki Muji'yi arıyordu. Bütün vücuduyla ona doğru uzanıyordu. Anlatılmaz bir öfke, birdenbire kabaran kudurmuş bir dalga gibi Fabi'nin kalbini doldurdu. ''Kahrolası büyücü!'' diye bağırdı. Bir eliyle Muji'nin boğazına yapıştı. Öteki eliyle de kemerinde asılı duran kamayı kavrayarak sapına kadar böğrüne sapladı. Muji acı acı bağırdı. Yarayı eliyle bastırdı, sendeliye sendeliye pavyona doğru koştu. Ama tam Fabi'nin onu vurduğu sırada Valeria da tıpkı öyle acı acı bağırdı, yıldırımla vurulmuş gibi yere yuvarlandı. Fabi karısına doğru atıldı, yerden kaldırdı, götürüp karyolaya yatırdı, onunla konuşmaya başladı. Valeria uzun zaman hareketsiz yattı ama sonra gözlerini açtı, biraz önce kaçınılmamasına imkan olmayan ölümden kurtulmuş bir insan gibi derin derin, sık sık sevinçle nefes aldı, kocasını gördü, elleriyle boynuna sarılarak göğsüne sokuldu. ''Sensin, sensin değil mi?'' diye fısıldıyordu. Elleri yavaş yavaş gevşedi, başı arkaya düştü, dudaklarında mesut gülümsemeyle ''Tanrı'ya şükür, her şey bitti.'' ''Ama öyle yorgunum ki'' diye mırıldanarak derin uykuya daldı. Artık uykusu ağır değildi. 10. Fabi karısının yanına oturdu. Gözlerini solgun, zayıflamış ama sükunete kavuşmuş yüzünden ayırmayarak olan bitenleri aynı zamanda da şimdi nasıl hareket etmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Nasıl bir çareye başvurmalıydı? Muji'yi öldürdüyse... Kamanın ne kadar derin saplandığını göz önünde tutacak olursa bundan hiç şüphe edemezdi. Evet, Muji'yi öldürdüyse bunu saklamaya imkan yoktu ki. Bunu Dük'e, yargıçlara bildirmek gerekti. Ama böyle anlaşılmaz, karışık bir şeyi nasıl izah etmeliydi? Fabi, kendi evinde akrabasını, en iyi dostunu öldürmüştü. Hemen, ''Niçin? Sebep ne?'' diye soracaklardı. Ya Muji'yi ölmemişse? Fabi bu kararsızlığa daha fazla tahammül edemedi. Valeria'nın uyuduğuna kanaat getirdikten sonra oturduğu koltuktan usulca kalktı, evden çıkarak pavyona doğru yürüdü. Orada her şey sessizdi. Yalnız pencerelerden birinde ışık vardı. Kalbi titreyerek dış kapıyı açtı. Burada kanlı parmak izleri duruyordu. Yoldaki kumların üstünde de siyah kan damlaları göze çarpıyordu. Birinci karanlık odadan geçti. Şaşkınlıktan donarak eşikte durdu. Odanın ortasında bir acem alısının üstünde Muji bütün uzuvlarına gelmiş upuzun yatıyordu. Başının altında bir ipek yastık vardı. Üzeri siyah çizgili bir kırmızı şalla örtülmüştü. Bal mumu gibi sapsarı olan yüzü tabana doğru çevrilmişti. Gözleri kapalıydı. Göz kapakları morarmıştı. Nefes aldığı belli değildi. Bir ölüyü andırıyordu. Aynı şekilde kırmızı şala sarılmış olan Malayalı, onun ayakları ucunda diz çökmüştü. Sol elinde eğrelti otuna benzeyen, o zamana kadar hiç görmediği bir dal tutuyordu. Hafifçe öne doğru eğilmiş, sabit gözlerini efendisinin yüzüne dikmişti. Yerde orta büyüklükte bir meşale duruyor, yeşilim tırak aleviyle odayı aydınlatıyordu. Alev titremiyor, is de yapmıyordu. Fabi içeri girince Malayalı hiç kımıldamadı, yalnız göz ucuyla baktı. Sonra gözlerini gene Muji'nin yüzüne dikti. Arada sırada dalı kaldırıp indiriyor, havada sarsıyordu. Bu sırada sessiz dudakları hafifçe açılıyor, kımıldıyor, sanki sessiz sessiz bir şeyler söylüyordu. Malayalı ile Muji'nin arasında yerde Fabi'nin dostunu vurduğu kama duruyordu. Malayalı elindeki dalla kamanın kanlı ağzına bir defa vurdu. Bir dakika geçti. Bir daha vurdu. Fabi, Malayalı'ya yaklaştı, eğildi, hafif bir sesle ''Öldü mü?'' diye sordu. Malayalı başını yukarıdan aşağı eğdi. Sonra elini şalın altından çıkararak emreden bir hareketle kapıyı gösterdi. Fabi sorusunu tekrarlamak istediyse de emreden el gene aynı hareketi yaptı. Fabi öfke, şaşkınlık duymakla beraber boyun eğmek zorunda kaldı. Valeria'yı eskisi gibi uykuda buldu. Yüzünde daha büyük bir sükunet vardı. Fabi soyunmadı, pencere önüne oturdu, gene düşüncelere daldı. Yükselen güneş onu gene eski yerinde buldu. Valeria hala uyanmıyordu. 11. Fabi karısının uyanmasını beklemek, ondan sonra Ferraro'ya gitmek istiyordu. Birdenbire birisi yatak odasının kapısını hafifçe vurdu. Fabi dışarı çıktı. Karşısında ihtiyar uşağı Antonio'yu buldu. İhtiyar, ''Senyör'' dedi. ''Biraz önce Malayalı bize Senyör Muji'nin hastalandığını, eşyalarıyla beraber kente taşınmak istediğini söyledi. Bunun için sizden eşyalarını yerleştirmeye yardım etmek üzere birkaç hizmetçi vermenizi, öğleye doğru birkaç yük, bir de binek atıyla kılavuz göndermenizi rica ettiğini anlattı. İzin veriyor musunuz?'' Fabi, ''Bunları sana Malayalı mı söyledi?'' diye sordu. ''Nasıl?'' ''O dilsiz değil mi?'' ''İşte senyör, bunların hepsini bizim dilimizde yazdığı kağıt. Pek doğru yazılmış.'' ''Demek ki Muji hastalanmış?'' ''Evet, ağır hastaymış. Kendisini görmek imkansızmış. Doktor çağırmadılar mı?'' ''Hayır, Malayalı izin vermedi.'' ''Demek ki bu kağıdı sana Malayalı yazdı, ha?'' ''Evet, senyör.'' Fabi biraz sustu, sonra ''Peki hicabına bak.'' dedi. Antonio uzaklaştı. Fabi uşağın arkasından şaşkın şaşkın baka kaldı. ''Demek ki ölmemiş.'' diye düşünüyordu. Buna sevinmek mi, yoksa esef etmek mi gerektiğini bilmiyordu. Hastaymış. Ama birkaç saat önce gördüğü bir ölüydü. Fabi, Valeria'nın yanına döndü. Karısı uyandı, başını kaldırdı. Uzun uzun, manalı manalı bakıştılar. Valeria birdenbire sordu. ''O artık yok, değil mi?'' Fabi titredi. ''Nasıl yok? Sen yoksa...'' Valeria, ''O gitti mi?'' diye devam etti. Fabi'nin kalbi ferahladı. ''Hayır, henüz gitmedi ama bugün gidiyor. Ben de bir daha onu göremeyeceğim, değil mi? Hiç görmeyeceksin. O rüyalar bir daha tekrarlanmayacak mı? Hayır.'' Valeria gene sevinçle içini çekti. Mesut gülümseme gene dudaklarında belirdi. İki elini kocasına uzattı. ''Biz de bir daha ondan hiç bahsetmeyeceğiz. İşitiyor musun sevgilim? O gitmeden ben odamdan çıkmayacağım. Sen şimdi bana hizmetçilerimi gönder. Ha, sahi şunu da al.'' diyerek gece masasının üstünde duran Muji'nin armağan ettiği inci gerdanlığı gösterdi. ''Onu al da en derin kuyularımızdan birinin içerisine at. Beni kucakla, ben senin Valerian'ım. O gitmeden de yanıma sakın gelme.'' Fabi gerdanlığı aldı. İncilerin rengi donuklaşmış gibiydi. Ondan sonra karısının dileğini yerine getirdi. Daha sonra uzaktan pavyona bakarak bahçede dolaşmaya başladı. Orada eşyaları yerleştirmeye çalışıyorlardı. Uşaklar sandıkları dışarı çıkarıyor, atlara yüklüyorlardı. Malayalı aralarında yoktu. Yenilmez bir duygu Fabi'yi pavyonda olan bitenleri bir daha görmeye çekiyordu. Pavyonun arka tarafında sabahleyin Muji'nin yatmakta olduğu odaya girebilen gizli bir kapı vardı. Gizlenerek kapıya yaklaştı. Kapalı değildi. Ağır perdenin kenarını kaldırarak odaya korka korka baktı. 12. Muji artık halının üstünde yatmıyordu. Koltukta oturuyordu. Ama Fabi'nin ilk gelişinde gördüğü gibi bir cesetten farkı yoktu. Taş gibi sertleşen kafası koltuğun arkasına yaslanmıştı. Avuçları açık olan elleri iki yanına uzatılmıştı. Dizlerinin üstünde sapsarı duruyordu. Göğsü inip kalkmıyordu. Koltuğun yanında kuru otlarla serpili yerde, içlerinde siyah su bulunan birkaç kase duruyordu. Bunlardan etrafa boğucu baharat kokusu yayılıyordu. Her kasenin yanında ara sıra altın gibi gözlerini ışıldatan bakır renkli küçük yılanlar çöreklenmişti. Muji'nin karşısında da Malayalı'nın uzun vücudu yükseliyordu. Sırtına renk renk ipekli hırka giymişti. Beline kaplan kuyruğu bağlamıştı. Başında boynuzlu başlık vardı. O hareketsiz durmuyordu. Kah huşu içinde yerlere kadar eğiliyor, sanki dua ediyordu, kah bütün vücuduyla doğruluyor, hatta parmak ucuna basarak kalkıyordu. Kah kollarını ahenkle alabildiğini açıyor, kah ısrarla Muji'ye doğru uzatıyordu. Tehdit yahut emrettiği sanılırdı. Kaşlarını çatıyor, ayağını yere vuruyordu. Bütün bu hareketler ona galiba büyük bir gayrete mal oluyor, hatta eziyet veriyordu. Çünkü ağır ağır nefes alıyordu. Yüzünden de buram buram ter akıyordu. Birdenbire olduğu yerde donmuş gibi kaldı, göğsünü havayla şişirerek alnını buruşturdu. Kenetlenmiş parmaklarını gererek, sanki ellerinde görünmeyen dizginleri tutuyormuş gibi ellerini kendisine doğru çekti. Fabi dehşet içinde Muji'nin başının koltuğun arkasından ayrılarak Malayalı'nın ellerinin peşi sıra uzandığını gördü. Malayalı ellerini indirdi. Muji'nin başı gene bütün ağırlığıyla koltuğun arkasına yaslandı. Malayalı hareketlerini tekrarladıkça itaatli başta hareketini tekrarlıyordu. Kaselerin içindeki siyah su kaynamaya başladı. Bu sırada kaseler çın çın çınlıyordu. Bakır renkli yılanlar kaselerin çevresinde dalgalanarak kıvrandılar. Bu sırada Malayalı bir adım ilerledi, kaşlarını kaldırdı, gözlerini alabildiğini açarak başını Muji'ye doğru salladı. Ölünün göz kapakları titredi. İntizamsız bir şekilde aralandı. Onların altından kurşun gibi donuk göz bebekleri göründü. Malayalı'nın yüzünde gururla karışık zafer, sevinç, evet hemen hemen garezle dolu bir sevinç parladı. Dudaklarını alabildiğini açtı. Gırtlağının en derin bir yerinden kuvvetli, uzun uzun uluyan bir ses çıkardı. Muji'nin dudakları da aralandı. O vahşi ulumaya karşılık bir inilti duyuldu. Ama Fabi daha fazla dayanamadı. Bu şeytan oyununda kendisi de hazır bulunuyormuş gibi geldi. O da bağırdı. Arkasına bakmadan elden geldiği kadar çabuk evine koştu. Bu sırada hem dua ediyor hem istavros çıkarıyordu. 13. Aradan 3 saat geçtikten sonra Antonio yanına gelerek her şeyin hazırlandığını, bütün eşyaların yerleştirildiğini, Senyor Muji'nin yola çıkmak üzere olduğunu söyledi. Fabi uşağına hiç cevap vermeden taraçaya çıktı. Buradan pavyon görünüyordu. Yüklü birkaç at pavyona yakın bir yerde duruyordu. Pavyonun tam önüne kuvvetli bir doru aygır getirilmişti. 2 kişilik geniş semeri vardı. Gene orada başları açık uşaklarla silahlı kılavuzlar duruyordu. Pavyonun kapısı açıldı. Muji, Malayalı'nın yardımıyla dışarı çıktı. Malayalı'nın arkasında gene her zamanki elbisesi vardı. Muji'nin yüzü sapsarıydı. Kolları da bir ölünün kolları gibi sarkıyordu ama kendisi yürüyordu. Evet, yürüyordu. Ata binince dimdik oturdu, el yordamıyla da yuları buldu. Malayalı onun ayaklarını özengilere geçirdi. Semerin arkasına atladı, eliyle efendisinin belini kavradı, kervan yola koyuldu. Atlar rahvan gidiyordu. Evin önünden saparlarken Fabi, Muji'nin esmer yüzünde 2 tane beyaz nokta görür gibi olmuştu. Ne? Yoksa ona gözlerini mi çevirmişti? Yalnız Malayalı eğilerek selam verdi. Her zamanki gibi alaylı bir tavrı vardı. Valeria da bütün bunları görmüş müydü? Pencerelerinin panjurları kapalıydı. Ama belki de panjurların arkasında duruyordu. 14. Valeria öğle yemeğine yemek odasına geldi. Pek sakin, şefkatliydi. Böyle olmakla beraber hala yorgunluktan şikayet ediyordu. Ama artık ne telaşı, ne eski daimi şaşkınlığı, ne de korkusu kalmamıştı. Muji gittikten bir gün sonra Fabi, gene portresini yapmaya başladığı zaman yüz çizgilerinde bir müddet kaybolarak kendisini şaşırtan o eski temiz ifadeyi buldu. Fırçada bezin üzerinde hafiflikle, güvenle dolaşmaya başladı. Karı koca eski hayatlarına kavuştular. Muji, sanki hiçbir zaman yeryüzüne gelmemiş gibi kaybolup gitmişti. Ne Fabi, ne de Valeria ondan, onun talihinden hiç bahsetmemeye birbiriyle söz birliği etmiş gibiydiler. Hoş, onun talihi herkes için bir muamma olarak kalmıştı ya. Sanki yer yarılmış, Muji'yi yutmuştu. Fabi bir gün o uğursuz gece olan bitenleri karısına anlatmak zorunda olduğunu hissetti. Ama o da galiba kocasının böyle bir niyeti olduğunu anlamıştı. Nefesini kesti, vurmasını bekliyormuş gibi gözleri kısıldı. Fabi de onu anladı, bu vuruşu indirmedi. Güzel bir güz günü Fabi, Cecil'in portresini bitirmekteydi. Valeria orgun önüne oturmuştu. Parmakları tuşlarda dolaşıyordu. Birdenbire iradesi dışında elleri Muji'nin bir zamanlar çaldığı aşkın zafer şarkısını çalmaya başladı. Tam o anda evlendiği günden beri ilk defa içinde canlanmaya başlayan bir yeni hayatın kıpırdanışını hissetti. Titredi, şarkıyı kesti. Bunun manası neydi? Yoksa... El yazması burada sona eriyor. Son.